کر لوں اکبر کا دیدار میں، کر لوں اکبر کا دیدار میں، ہے یہ صغرا کے لب پر سخن، کر لوں اکبر کا دیدار میں، کر لوں اکبر دیدار میں، کر لوں اکبر کا دیدار میں، کر لوں اکبر کا دیدار میں، اے خدا تو بتا کیا کروں، کس سے رو داد دل میں کہوں، پاس بہنا جو کوئی نہیں، قلب پہ یہ میرے بار ہے، بول صغرا کے پرنم نین، کر لوں اکبر کا دیدار میں، ہائے اکبر کا دیدار میں، کر لوں اکبر کا دیدار میں، جب سے بھائی گئے گھر کی دہلیز کو چھوڑ کے، میں بتاؤں یہ کس کو بھلا، تب سے ویراں یہ گھر بار ہے، دل شکستہ یہ بولی بہن، کر لوں اکبر کا دیدار میں، ہائے دیدار میں، کر لوں اکبر کا دیدار میں، بس ہے رو داد غم یہ میری، ہو جا شادی میرے بھائی کی، تاکہ لے جائے ہم شیر کو، پھر تو کامل وہ اقرار ہے، سنیے میرے غریب الوطن، کر لوں اکبر کا دیدار میں، ہائے اکبر کا دیدار میں، کر لوں اکبر کا دیدار میں، روزے نان پہ جاتے ہیں ان سے ہی حال غم کہتے ہیں، فرقت بھائی میں کس قدر، دیکھیے صغرا بیمار ہے، کیجیے کوئی ایسا جتن، کر لوں اکبر کا دیدار میں، ہائے اکبر کا دیدار میں، قاصد خط بھی آئے میرا، جا کے واپس نہیں آ سکا، کون دے گا مجھے یہ خبر، کس جگہ میں رغم خار ہے، رو کے کہتی یہ خستتم، کر لوں اکبر کا دیدار میں، ہائے اکبر کا دیدار میں، کر لوں اکبر کا دیدار میں، جس جگہ چھوڑ بھائی ہمیں، ہم اسی رہ پہ یہ کہتے ہیں، راہ کب تک میں تیری تکوں، اب زباں پہ یہ گفتار ہے، باد بھائی میں بولا یہ من، کر لوں اکبر کا دیدار میں، ہائے اکبر کا دیدار میں، کر لوں اکبر کا دیدار میں. زندگی کا بھروسہ نہیں, ناتوا کو ہے اس کا یقین. اور بولو بتاؤں میں کیا, گویا یہ ایک بیمار ہے. پہننے سے ہی پہلے کفن کر لوں اکبر کا دیدار میں. ہائے دیدار میں کر لوں اکبر کا دیدار میں. عشق کہتے ہیں بولو رضا, ہم نے لطف و عطا اے خدا. نوحہ غم وہ پھر کہہ دیا, جس میں غم کا بس اظہار ہے. دل یہ کہتا ہے اے پنج تن کر لوں اکبر کا دیدار میں. ہائے دیدار میں کر لوں اکبر کا دیدار میں.